gabi, tayo'y magkatabi. Giliw, bulong, tayo'y nagbubulong ang dalawa habang nagpapalitan ng hininga. Parang paru-parong bukid, aking nalalangham. Sumasabay pa nga sa hangin, hintayog nating dalawa. Sabay tayong higa sa ibabaw ng papag at kukumutan ko. Hubad na paglaya, bakit pamahiya? Ako ang kaulayaw at susungin ko ang unos sa ngalan ng pag-ibig. Pagdating ni para luman kakaibang init, aking nararating hawak mo mga kamay. Di na maghihintay na makadaupang palad, bawat galaw ay lumalalim. Nagsasayawan na sa hangin, hindayog nating dalawa. Sabay tayong higa sa ibabaw ng papag at kukumutan ko. Ubad na paglaya, bakit pamahiya? Ako ang kaulayaw at susungin ko ang unos sa ngalan ng, sa ngalan ng, sa ngalan ng pag-ibig. Sa ngalan ng, sa ngalan ng, sa ngalan ng pag-ibig. Sa ngalan ng, sa ngalan ng, sa ngalan ng pag-ibig. Sabay tayong higa sa ibabaw ng papag at kukumutan ko. Ubad na paglaya, bakit pamahiya? Ako ang kaulayaw at susungin ang unos sa ngalan ng pag-ibig.